το βάτσο. Μο βόδου τσούκου το σταμ. Έδωσε να δει μου στραγκ το λάρ. Ο στίβιν έτσι το πομάρ. Υπό κατά δει εις του δοδμένοι κέρ. Δε χέζετ νε μεν και δε μέλ. Νε μουν σε μη μας το ελέα. Ήμιν δικ γοντοδο μόι πλάν. Φορούατε εις είγε το βάτσο. Μο βόδου τσούκου το σταμ. Έδωσε να δει μου στραγκ το λάρ. Ο στίβου έτσι το πομάρ. Κύβω κατά δει εις του δοδμένοι κέρ. Δε χέζετ νε μεν και δε μέλ. Έμουν σε μη μας το ελέα. Ήμιν δικ κοντό το μοϊκράν. Let the bass kick. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.